राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर राम राम राम राम राम राम राम देखो जड़ और चेतन दो है, इसमें जड़ता से विलक्षण बिल्कुल ही संबंध विच्छेद हो जाए, केवल चिन्मय रह जाए, तब होती है मुक्ति। और परमात्मा से प्रेम हो जाए तब होती है भक्ति। तो मुक्ति में कर्मयोग और ज्ञान योग दो कारण है, और भक्ति में भगवान के भक्ति भक्ति कारण है। यह दो लौकिक निष्ठा है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मनान और भक्ति निष्ठा है वो अलग है। उत्तम अन्य तो जड़ता का त्याग करना सर्वथा, और जड़ता में इस केवल लिप्त रहे तो कैसे होगा। जड़ता को इस मुख्य समझते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ता को साधन में बनाया जाए तो भी जड़ता से चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता को काम में लिया जा सकता है, पर जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्यों? जड़ता का त्याग है तभी तो चिन्मयता में स्थिति होगी। जड़ता में स्थिति रह स्थिति जड़ता का आदर करेंगे तो चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी। तो चिन्मयता की प्राप्ति के लिए जड़ता का पर त्याग करना होगा। तो जड़ हमारी इंद्रियां है, अंतःकरण है, ये सूर सूक्ष्म कारण शरीर है, समाधि तक होते हैं, ये सब जड़ता है। जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा तब चिन्मयता की प्राप्ति होगी। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करना है। जड़ता हमारे को दी क्यों है? ये संसार की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल है, विषय भोग नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर तो भी अंदर उदाई है, ये तो केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए ही। संसार की सेवा करो तो सेवा करके संबंध विच्छेद कर दो, अथवा विचार पूर्वक संबंध विच्छेद कर दो। जड़ता का संबंध विचार विवेक से दूर कर दिया जाए तो ज्ञान योग हो जाएगा, और सेवा करके संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो कर्म योग हो जाएगा, और भगवान में लग जाओ तो भक्ति योग हो जाएगा। भक्ति योग के लिए भगवान में लग जाना। तो शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, ये हमारे है और हमारे लिए है, ये माना तो बंधन का कारण है। ये हमारे नहीं है, हमारे परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा में अमांश है। ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, और रमन में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमें ईश्वर के अंश है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है। जड़ तो मिली है केवल सेवा के लिए, ये है संसार की सेवा के लिए। सेवा करो केवल, फल के हिसाब क्या है? सेवा है संसार की चीज, संसार को दे दी, फल किस बात का? और भक्ति में भगवान की स्टेज भगवान को दे दी, उसे फल के लिए जाना, तो उनसे फल की इच्छा करते हैं, और संसार से भी फल इच्छा कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे भगवान के शरण हो जाओ। अपने स्वरूप में जिता हो जाए तो मुक्ति, भगवान में जिता हो जाए भक्ति। जड़ता का त्याग कर दो ये हो गया कर्म योग, योग हो गया। इस वास्ते अपने को जो शरीर मिला है तो ये सेवा के लिए मिला है, संसार की वस्तु में केवल सेवा के लिए। सेवा करके फल के इच्छा करना भी सकाम है, वो मुक्ति देने वाला ही हुआ, उसका जन्म मरना होगा। और सेवा कर दी जिसकी है उसी कर दी, फल की इच्छा किस बात की, अपने घर से क्या खर्च किया, क्या संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी तो संसार की सेवा में लगा देने से उनसे मुक्ति हो गई, उनसे छुटकारा हो गया, अपने वरी हो गए, अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गए अथवा भगवान में स्थित हो जाए। स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान हो गया और परमात्मा की प्राप्ति हुई भक्ति हो गई। भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा उभय नहीं बहु संभव खेदा, बहु संभव खेद हर नारायण दोनों ही भक्ति और ज्ञान दोनों में जन्म मरण मिटाने वाले हैं। इसमें एक ही बात है, विचार द्वारा करे ज्ञान योग हो जाए, प्रेम द्वारा करे भक्ति योग हो जाए। जैसे विवेक के द्वारा ही कर्म योग होता है, विवेक से ज्ञान योग होता है। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता, ज्ञान योग में ज्ञान योग की मुख्यता, भक्ति योग में प्रेम की मुख्यता। भगवान हमारे पर है, हमारे प्रभु है, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए ये भक्ति हो जाएगी। संसार में हमारा आना हुआ है ये केवल अपने कल्याण के लिए, मनुष्य शरीर मिला है केवल कल्याण के लिए। चाहे कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो, उसे मर्जी है जिस योग में चलो। चार चीज हो गई, कर्म योग होगा तो क्रियाओं को परमात्मा का अर्पण करके निष्काम भाव से कर्म करोगे, भक्ति कर्म योग हो जाएगा, विवेक पूर्व त्याग करो ज्ञान योग हो जाएगा, और प्रेम से भगवान की चीज भगवान को दे दो तो भक्ति योग हो जाएगा, और अपने सुख के लिए लगो तो जन्म नहीं योग हो जाएगा। जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, संसारी सुख चलाने वाला जन्म मरो। आज जन्म मरने का रास्ता ही खुला गया है, संसारी भोग भगवान वर्ष भोगों का नहीं है। मुक्ति क्या होती पता ही नहीं, भक्ति क्या होती पता नहीं, भोग भोग रमर्श परिवार नियोजन का मतलब यही भोग भोगना, भोगों में शरीर से लगाना, संतान भी ना हो भोग भोगना। महान निशा दिन है मेरे, बहुत दिग्विजय। यहां जन्म करके हिंदुस्तान में जन्म करके भाई भाई नियोजन है, बड़ी निकृष्ट चीज है। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति बढ़िया चीज है सबसे। पहले से भगवान की अर्पण, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, भक्ति चीज हे नाथ, मैं भूलू नहीं, बस आपको भूलू नहीं। एक ही बात भगवान को याद रखो, सबोदा जी भोगों को याद रखो, जन्म होगा। आज लोग रुपया इकट्ठा करना भोग भोगना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया चेत नाम व्यवसाय बुद्धि समाध न भी दिए थे। भोग और ऐश्वर्य पदार्थ संग्रह करना ऐसा नाम का, और शुभ भोगना इसमें लगे हुए हैं। इसमें जन्म वर्ण होगा भाई है, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। इसमें सेवा करो तो उसका शुभ कर्म होगा, शुभ कर्मों का धन संपत्ति आदि मिलेगा, शुभ मिलेगा। मुक्ति तो संबंध जड़ता से संबंध विच्छेद से हुआ, जड़ता का संबंध विच्छेद है, जड़ता से मैं लेना नहीं है, हमें तो संसार की सेवा करना है। सेवा करने का मौका एक मनुष्य ही हुई है और कोई लोग सेवा करना ही नहीं। देवता लोग करते हैं तो अपने में ड्यूटी बजाते हैं, पृथ्वी है वायु पृथ्वी है जल तेज है वायु है आकाश है तेज है ये सब सेवा के लिए भोगना भोगना लो वायु खाऊंगा वो धीरे बचा तो संसार की सेवा करो। संसार से लेना कुछ नहीं है, लेना क्या संसार की चीज शरीर लिया हुआ है तो लिया हुआ है तो केवल सेवा के लिए अपने लिए नहीं। संसार का सुख लेने के लिए मनुष्य ही नहीं है, यही तरु कर बल विषय न भाई संसार की सेवा करो, क्योंकि सेवा करने की बुद्धि मनुष्य में ही है। पशु पक्षी आदि से आप सेवा ले सकते हो पर वे बेचारे सेवा कर नहीं सकते, सेवा करने की उनमें योग्यता भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है। सामग्री यदि कितने आप ले लो सेवा ले लो, विषम फल ले लो, शाक ले लो, अन्न ले लो, द्रोणी भोगने के लिए ही जन्म है तो 84 लाख द्रोणी भोगो बस, जिससे पाप कटेगा। जो मनुष्य में पाप किए हैं, एक मनुष्य में के पाप किए के लिए 84 लाख द्रोणी है, भोगते भोगते लग 84 भूलते जो बीत जात जू 4 सतयुग त्रेता द्वापर कली 4 जुग बीत जाते हैं वो भोग भोगते भोगते तो ये अंत नहीं आता। घोर चक्रवंत यह है, लंबा रास्ता हो कितना ही लंबा हो पर अंत आ जाता है। वो घाणी का पैद होता है, उम्र भर चलता है वहां का वही ना, एक कदम भी गया नहीं एक कदम ही, और उम्र भर चला उम्र भर चला और रहा वहां का वहां ही। गौर से कहे जन्म गए मरो मर गए जन्मो जन्म गए मरो मर गए जन्मो जन्म गए मरो ऐसा गौर चक्र चलता है। ऐसा से हे नाथ प्रभु को करो। सीधा रास्ता भक्ति का सीधा रास्ता है, क्योंकि भगवान के सब जीव भगवान के है, भगवान का संबंध है, भगवान को पुकारो मदद भी वो करेंगे और पुकारोगे आप अलग हो जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, अरे पुकारोगे तो भगवान कृपा करेंगे। भजत कृपा कर यही रघुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। भजत के बदन के बिना कृपा के सन्मुख नहीं होता, भगवान की कृपा में कमी नहीं है। मातृ जीवों पर सब पर मोरी बराबर दया, संपूर्ण जीवों पर बराबर दया है, परंतु भोगों के सन्मुख है ना कृपा को ग्रहण नहीं करते, कृपा की तरफ देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं कृपा की तरफ, मगर भोगों की तरफ ख्याल है, भोग भोग नहीं लगे हुए सजने में लगे हैं परमात्मा में। भगवान में लग जाना बहुत अच्छा है, भगवान में लगने वाले को अर्थ थे ग्यारह अर्थार थे यानी 4 प्रकार के भक्त बताए। वास्तव में भक्त तो एक ही होते हैं, भगवान से केवल भगवान को चाहते हैं, परंतु भगवान से धन भी चाहे तो भगत, भगवान से भोग चाहे तो भगत, भगवान से ज्ञान चाहे तो भगत, भगवान को चाहे तो ही भगत, 4 प्रकार के भक्त है। मुख्य भगवान की भक्ति की होती है तब भक्ति है, कुछ भी चाहना नहीं। चाहना क्या है, अपने आप को भी देना है। चाहना तो जब हो जब ये आप अलग रहे, और भजन करे तब चलता होती है, लेना है आप आगे है ही नहीं, अपने आप भगवान का अंश भगवान का अर्पण कर दिया, अब वो कौन हो गए? इस बात से क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं, अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया बस निहाल हो गया आप तो मिट्टी सब, अपना गुरु उसने कहा अपना गुरु भगवान है, भगवान हमारे वैसे। इस बात से ज्ञानी तो आत्म ही में मतम, भगवान का ज्ञानी भक्त है वो भगवान का स्वरूप है, वो निर्गुण को ध्यान करे सगुण करे। सेवते माम गुणम गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम शोभा स्वपादान से रेणु भीष्म पनाति लोक त्रिदयम यथा रवि। तो भगवान का भक्त जिस जाम जिस युग में जा जिस स्थान में जाता है उसको पवित्र करता है, अपने चरणों की रज्जु से त्रिलोक को पवित्र करता है, उसमें क्या है वो भगवान की भक्ति आ जाती है। इस वास्ते युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से कहा है बहुत विदा भागवता, आपके जैसे भक्त हैं वे तीर्थीभूत है, स्वयं पवित्र महान पवित्र है, और तीर्थी मूर्धन तीर्थाणी तीर्था को भी तीर्थत्व देते हैं, तीर्थों में भी पाप धो जाते हैं, तीर्थ लोग पाप ही जाते हैं, पाप मारे जाते हैं, वे पाप नष्ट हो जाते हैं, संत महात्मा को शरण लगते हैं, तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तीर्थ भी भगवान की कृपा से संतों की सेवा से भगवान के प्यारे भक्तों के संग से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ ही गोविंद तीर्थाणि शांत स्थिर गदा व्रता, आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है, जिनके अंतकरण भगवान विराजमान है उनके चरण स्पर्श से पृथ्वी पवित्र होती है, सनाता से ये भूर भवती पृथ्वी स्नात हो जाएगा, पितंत देवता पितृतंत देवता देवता भी नाच रहे हैं, पितर भी खुश होते हैं आनंद मनाते हैं, अस्मत उले में वैष्णव हो जाता नष्टाता भविष्य हमारे कुल में एक वैष्णव पैदा हुआ हमारी रक्षा करेगा। भगवान के भक्ति है कुल पवित्र था, कुलम पवित्रम जन्म नहीं करता था वसुंधरा तेन पुण्यवती से तेन पुण्यवती पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जिनका मन परमात्मा में लग गया लीनम बरे ब्रह्मणी जैसे चेता चित्त जिसका चित्त भगवान में लग गया, भगवान में चित्त लगाने से उस पुरुष के द्वारा दुनिया पवित्र होती है, तो वो पुरुष का महात्म नहीं है, महात्म भगवान के भजन का है, भगवान को याद किया है, भगवान ने याद करने से पवित्र हो गया, उस पवित्रता से दुनिया पवित्र हो जाती है, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जन्म पवित्र हो जाता है, सदृष्टि पवित्र हो जाती है, वायुमंडल पवित्र हो जाता है, सद्य सुजन दिव्य क्रिया जैसे एक घर में ध्यान करता है नजीक नजीक के घर पवित्र हो जाते हैं, भगवान का स्मरण करने से इतनी विचित्र पवित्रता आती है कि दुनिया मात्र को पवित्र कर देता है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, हे नाथ भूलो नहीं भगवान के, प्रार्थना करो जितने भगवान में लग जाएंगे उतने निहाल हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। मनुष्य शरीर मिल गया बहुत सामर्थ्य मिल गई, और मनुष्य शरीर को छोड़कर और जगह मुक्ति का रास्ता ऐसा है नहीं, ये मानव शरीर ही है, भारत भर वो मनुष्य भी में भारत वर्ष में वो भी अंतर्वेद में गंगा जी की यमुना जी के बीच में गंगा जी जमुना जी दोनों चलती है, उनके बीच में वो अंतर्वेदी कहलाता है। जैसे काशी जी में केदारखंड है, काशी मरने में मुक्ति होती है, परंतु यातना जब यातना भोगनी पड़ती है, वहां भैरव यातना होती है। जैसे जमराज के यहाँ नरकों में दुख भोगना पड़ता है, ऐसे भैरव यातना होती है। वह भैरव यातना भोग कर फिर मुक्त होते हैं, और केदारखंड में वो नहीं होती। तो जैसे काशी में केदारखंड है, ऐसे पृथ्वी के ऊपर अंतर्वेद है। गंगा जी जमुना के बीच स्थान, ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में भजन करने से मदद मिलती है पृथ्वी से, वहां के परमाणुओं से सहायता मिलती है, तो कल्याण होता है। इस वास्ते भारतवर्ष में भी अंतर्वेद, काशी जी, केदारखंड, ये विशेष स्थान है। सत्संग जहां होता हो वहां सब आ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्धार कथा प्रसंग। जहां उदार भगवान की कथा प्रसंग चलता है, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, वहां तीर्थ आकर निवास करते हैं, जो लोगों को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। भगवान की कथा से पवित्र हो जाए, तीर्थों से पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सदृढ़ भावा। निर्मल मन होते परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्मल मन तो भगवान के चिंतन करने से, शुभ करने से होता है, वो भगवान का अर्पण करने से। भगवान के यद करो से यदाश यो से दासयत यद तपस्या से कौनते तत्पुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फल मोश्रे शुभाशुभ फल से मुक्ति हो जाती विमुक्त वहां पशति पापा से मुक्त हो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते हृदय से भगवान का सेवन करो, प्रभु को याद करो। सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध च, भगवान के चरणों को याद करना, उसमें स्थित रहना, कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।